salı yekanın ağalar dünyanın payanı bolmaz. İş başa düşönü doğanı gelmez. Merekede oynap hiç gönü kalmaz. Arman bilen geçer salı yekanın. Bir yeke yiğidin bilinmez işi. Elinde mal bolmaz, gönününle hoşi. Yastık çekip yatsa, ağırsa başı. Gözünle kallı yaş, dolu yekanın. Yeke yetim kayığı gamdan kutulmaz. Meylisler kurulsa, adı tutulmaz. Onun için hiç alada edilmez. Kayığıdır, kulpettir. Hali yekanın. Barlı ölse ulu iyili yayranır. Garip ölse onun iyili veyranır. Bu işlere akıl, huşun, hayranır. Gömülüptür şeyli, yolu yekanın. Mahtum ulu yalan yaşlık sözlümü. Noksanın içinden hayırı gözlümü. Egiskin derdini digin gizleme, il ulustur dostu, yari yekanın.